Mare, jo no sé què tenen els rics que tots parlen de. Davant els fan bona cara i darrere xarren, diuen, xarren, diuen, xarren, diuen, xarren malament. Mare, que bo és el meu amo, que després de treballar ens acompanya al cafè i ens convida a berenar. Allí som tots tan amics, allí som tots tan iguals. Mare, que bo és el meu amo, que ens convida a berenar. Mare, que bo és el meu amo, que sempre quan ve Nadal, com ens estima tantíssim, ens estrena i fa regals. Però, mare, quina llàstima, ai, quina llàstima fa que Nadal siga només una sola volta l'any. Mare, jo no sé què tenen els rics que tots parlen d'ells. Davant els fan bona cara i darrere xarren, diuen, xarren, diuen, xarren, diuen, xarren malament.